राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर धोरा भीनासर में हुआ। राम संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है बना, ये है बना संसार का नहीं है। संसार तो नहीं बना है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, नाश तो विद्यते भावा असतः भावा न विद्यते। असल जो नाशवान वस्तु है उसका भाव विद्यमान नहीं है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, संसार है दिखता है परंतु तो विद्यमान नहीं रहता है, निरंतर अभाव में जा रहा है। उसकी सत्ता मतलब भाव इसका है नहीं, इसका होनापन नहीं है, ये होनापन न होनापन में बदल रहा है, इसका भाव अभाव में बदल रहा है, इसकी सत्ता असत में बदल रही है निरंतर बड़ी तेजी से, इसका कुछ पता नहीं होता इतनी तेजी बदलती है। वो तेजी में बदलने का कारण है जो दीर्घा, जैसे ये पंखा घूमता है तेजी से तो वो अलग अलग तारी नहीं दिखती, एक चक्री दिखता है, इस तरह से बहुत जल्दी तेजी से बदलने से वो है जैसे ही दिखता। तो ये सत्ता इसकी नहीं है, ये लाभाव विद्यते सत्ता, ये जो सत का अभाव नहीं विद्यमान है तो वो सत्ता वो है दिखती है इसमें, जैसे रस्सी है दिखता है सांप, सिर्फ है दिखते चांदी, जल में जैसे प्रतिबिंब है वो है नहीं दिखता है प्रतिबिंब, मृग जल है नहीं वो दिखता है जल, सपना है नहीं वो दिखता है सपना, ऐसे उसका भान होता है प्रतीति होती है वो है नहीं। इस तरह से शास्त्र है संसार है वो, इनमें कुछ विलक्षणता है, दृष्टांत कोई तो बढ़िया ठीक बैठता है परंतु थोड़ा समझने के लिए काम में आता है, बदलता है निरंतर बदलता है, और निरंतर बदलते को जो है मानते हैं ये है ही वास्तविक सत्ता के जानने में बाधक होती है। इसको सत्ता दे देते हैं तो इससे अगर जो सत्ता की तरफ जो दृष्टि लग जाती ही नहीं, असत में ही सर्वबुद्धि होकर यही टिक जाती है बुद्धि, यही समझ ले यही है। वास्तव में सत जो परमात्मा है सो परिपूर्ण व्यापक सब में है, मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, भगवान कहते हैं अव्यक्त स्वरूप से मैं सब में परिपूर्ण हूँ, जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, मेहंदी में जैसे लाली होती है, तिल में जैसे तेल होता है, बर्फ में जैसे जल होता है, मिर्ची में जैसे तीक्ष्णता होती है, ऐसे मैं ही हूँ, वो सब मैं हूँ। मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मत सानी सर्वभूतानि, और सर्वभूत मेरे में स्थित है और सब में मैं स्थित हूँ, सब मेरे में मैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में मैं हूँ मेरे में, ऐसा देखता है कि भाई सब में परमात्मा है और परमात्मा में ही ये सब है, ऐसा अगर देखे तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, सामने रहता है, तो ये देखते रहे कि सब में परमात्मा है, ये सब है, इसमें परमात्मा है अपना परमात्मा है, और है पर हमें भी यही नहीं है, ये नहीं है उसी में है। तो नहीं है दो चीज विशेष में, है ही है सिद्ध होगा, नहीं सिद्ध कैसे होगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है, तो सब जगह परमात्मा है और सब जगह ये नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और ये सर्व चीज है वो सब मेरे ही अंतर्गत है। तो भगवान तस्यान प्रणश्यामी सचमेन प्रणश्यति, तो मयातमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न समत्सानी भूतानी। मेरे में प्राणी नहीं है और प्राणियों में मैं नहीं हूँ, चार बात कही है। मैं सब में हूँ, सब मेरे में है, मैं सब में नहीं हूँ, सब मेरे में नहीं है। क्या तात्पर्य हुआ कि मैं ही मैं हूँ। जब तक मनुष्य की संसार की सत्ता भान होती है, प्रतीत होते हैं, सत्ता को जब असत को सत्ता देता है, तब तक तो उसमें परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। परंतु जब असली वास्तविक बोध होता है तो न संसार में परमात्मा है न परमात्मा में संसार है, परमात्मा ही परमात्मा है। और जल में बर्फ है, बर्फ में जल है, जब तक जल की सत्ता अलग मानता है तब तक है, नहीं तो जल ही जल है, बर्फ क्या है, बर्फ ही बर्फ तो केवल अर्फ है, कहते हैं बर्फ है क्या। खांड के खिलौना में खांड है, तो खांड में ही खिलौना है, खिलौना में खांड है, और देखा जाए तो खांड ही खांड है, खिलौना खिलौना तो ऊपर दिख है, यू है तो खांड ही खांड ही, इसलिए दिखते हैं ऐसे खिलौना अलग अलग है, तो वो ही परमात्मा ही है, वो ही परमात्मा ही है। इसको अगर मान ले तो फिर दिखने लग जाएगा। जैसे वर्णमाला सीखते हैं आ ई ऊ, तो दिखते हैं तो पहले याद नहीं रहता, फिर याद करते फिर की वही दिखने लग जाए साहब, फिर कोई विचार करना नहीं पड़ता। परंतु वो सीखी हुई बात है और ये वास्तविक बात है, इसके समान यही है और कोई दृष्टांत वास्तव में बैठता नहीं है। दृष्टांत थोड़ा उसको जनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये वास्तव में परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा दुर्लभ, ये गीता का सिद्धांत है, ये बहुत विलक्षण सिद्धांत है। ऐसे गीता में, ऐसा भागवत में, हरे ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलता। ऐसे भागवत में साफ लिखा, साफ कर्मणा मनसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि, कर्म से, वाणी से, मन से और नेत्रों से, कान से, जीभ से, नाक से, त्वचा से, जो आपको दिखता है वो सब अहम एव न मत्तो नेत, मैं ही मैं हूँ, दूसरा है ही नहीं। और वे इंद्रियां, इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थ, वे सब देखना, ये सब मैं ही हूँ, न मत्तो नेत, मेरे सिवा यही नहीं, साफ साफ कितनी बढ़िया बात बताई। अब कोई साधन करना चाहे, जिसके रुचि हो साधन की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए कितने बढ़िया बता दी। मन से भी चिंतन करे तो मैं ही हूँ, दृष्टि से देखे तो मैं हूँ, कान से सुने तो मैं हूँ, त्वचा से स्पर्श करे तो मैं हूँ, नासिका से गंध ले तो मैं हूँ, जीवा से चखे तो मैं हूँ, और ये जीवा से जोड़ू ये भी मैं ही हूँ। हम अन्ना हो, अन्ना दो हम, अन्नो हम, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ, भोजन भी मैं ही हूँ, भोजन करने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वश चावृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पूर्णंच वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, सबके हृदय में हूँ, हृदय में हूँ, वो सब भी मैं ही हूँ। बहिरंतस्य भूतानां, प्राणियों के बाहर भी मैं हूँ, भीतर भी मैं हूँ, और चर चर प्राणी भी मैं हूँ। बहिरंतस्य भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अद्वितीयम्। सूक्ष्म क्या है कि सूक्ष्म जो विचार है वो ठीक न, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, वो अव्यय है, मानो इंद्रिया मन बुद्धि आदि अपने विषयों को पकड़ती है, विषया में जो सत्ता है उसमें जो चेतनता है वो सूक्ष्म होने से इंद्रियां मन अंतःकरण उसको पकड़ नहीं पाता है। दूर से दूर, नजीक से नीचे, अच्छे से अच्छा, मंदे से मंदा, भले से बुरा, बुरे से बुरा, मोटा तो छोटा, बोरे बारीक, सब परमात्मा ही परमात्मा, अनेक रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि देखते सूक्ष्म देव जान लाता है। जैसे चीनी और रेत मिल जाए, थोड़ी बहुत चीनी और रेत आ जाता है तो हरेक थोड़े पकड़ पड़ता है, हाथ और चीनी को खींची पकड़ लेती है। तो सूक्ष्म होने से हरेक इसको जानता नहीं, तो क्या करेगा, मान लें इसको, इसको मान लें फिर जानने लग जाएगा। जैसे अक्षरों को सीखते हैं, मानते हैं, सीखते सीखते पीछे अक्षर दिखने लग जाए, फिर धड़धड़ लिखता है, पढ़ता है, अक्षरों का ज्ञान ठीक हो जाता है, तो वो तो सीखी हुई भी हो जाती है। ये तो वास्तव में है ऐसा ही, इस वजह से मैं पर भाई हूं, एक समो हम सर्वभूति, न द्वेष न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है, न प्रेम का विषय, मैं हूं, एक मैं ही, अनेक रूप से मैं हूं, भगवान ही भगवान है। वो मैं तेरे में, तू मैं तेरे, सब में मैं पन है, उसमें भी है, तू पन है, उसमें भी है, यह पन है, उसमें भी है, वह पन है, उसमें भी है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, और सब जगह वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, एक परमात्मा ही है एक ही। अब उसको ने संसार को सत्ता दे दी, तो संसारिक सत्ता कैसे मिटेगी, जब ये विषयों का सेवन करता है और भोग बुद्धि रहती है तब तक वो तत्व को नहीं जानता। वो जो पदार्थ में भोगता है ना, तो भोगी बस समझता है, इस बात भोग चीज ही दिखती है, तत्व नहीं दिखता। ये भोग बड़ा मिट जाए, आराम है, सुख है, मान है, बधाई है, आराम है, आदर है, आदर्श है, इनसे जो सुख लेता है ना, तब तो वो तत्व नहीं दिखता, उसमें उलझ जाता है, यहां ही उलझ जाता है, ऊपर ऊपर ही, फिर अपने को मानता है, इंद्रियों को मानता है, विषयों को मानता है, बस इसी इसमें उलझ जाता है। जितनी जितनी आसक्ति होती है, जितना राग होता है, जितना इसमें सूक्ष्म वासना रहती है, तब तक उसमें वहां ही उलझा है, उसे अगर ही बुद्धि टपती नहीं जाती नहीं, अगड़ी विचार जाता ही नहीं। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो गया उसे, तो प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है, तो ऐसे परिबंध है ना, वो राग भी रहता है तो वहां अटकता है, द्वेष है तो वही अटकता है, ये दोनों ही वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा है। तय और न बस मान के बस में मत हो, तुम राग द्वेष मिटाने का उपाय बताया कि तुम बस में मत हो, मनु राग की बस में होकर ग्रहण करना और द्वेष के बस में होकर त्याग करना, ऐसे मत करो। हर एक चीज राग पूर्व पकड़ता है, द्वेष पूर्व छोड़ता है, तो क्या जो है, तस्मात शास्त्र प्रमाण, शास्त्र ही पकड़ो, शास्त्र कह छोड़ो, तस्मात शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र को प्रमाण दो, शास्त्र क्या अच्छा है वो करना है, शास्त्र निषेध क्या नहीं करना है, पर शास्त्र को, गुरु को, महात्माओं को, इनको सम्मान करके अपने राग द्वेष करता है, चाहे वर्षों पर पढ़ाई कर लो, भले ध्यान लगा दो, भले समाधि लगा दो, जब तक वो भोगता भोग्य भाव रहेगा तब तक तत्व नहीं मिलेगा। करते रहो, पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, क्यों जो बाधा है उसको पकड़ लिया, अब वो वास्तविक तत्व कैसे मिले, तो ऐसे परिबंध है ना, दूर परिबंध है, मार्ग में लुटेरे है ये, तो लुटेरे मार्ग में लूट जाए तो ठेर पूरी कैसे पहुंचेगी, कैसे जाएगा। तो इसे दूर करने में कर्मयोग जितना सफल होता है, इतना ज्ञान योग सफल नहीं होता, भक्ति योग सफल होता है, ज्ञान योग सफल होकर होता है, ज्ञान में अहंता का नाश करना पड़ता है, ममता में भक्ति में बदलना पड़ता है, और कर्मयोग में शुद्ध करना होता है हमको, तो शुद्ध होना भी सुगम है, सफा है ही नहीं अभाव करने में, तो कठिनता पड़ती है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं, इतना तीक्ष्ण वैराग्य नहीं है। तेजी का वैराग्य हो तो ज्ञानी सिद्धि हो जाए। राग है ही नहीं कहीं भी किंचित मात्र भी, जीने में भी नहीं मैं जीता रहूं ये कोई भाषणा नहीं है, तो ज्ञानी बहुत सिद्धि सिद्ध हो जाए। प्रश्न भूत है प्रसन्ना तो न सोचे कांक्षती न सोचे न कहीं, ये होता ही आदेश निर्द्वंदो ही मां बहु सुगम बंधात्म उच्च थे। तो ज्ञान योग कर्म योग दोनों से निर्द्वंद हो जाता है। कर्म योग में विलक्षणता है कि है जो दिख रहे पर भी अपने सुख नहीं लेना है, औरों को सुख देना है, तो औरों के सुख दे प्रवृत्ति होने से अपनी सुखाशक्ति बढ़ती है, एक सुख पड़ता है, तत्व का ज्ञान सर्वशोधा होता है। पर उस अध्ययन कर दिया कर्मयोग से कुछ होता ही नहीं, ज्ञान योग से होता है। अरे भक्ति योग से बहुत सरल होता है, भक्ति योग बदल दे, बदलना आता है। जैसे मैं गृहस्थी हूं मैं तो साधु हो गया, मैं तो कुंवारा हूं विवाहित हूं, अंग को बदलना अभ्यास है हमारा। मैं बालक हूं फिर कभी मैं जवान हूं फिर कभी मैं बूढ़ा हूं, इस बात समझे ठीक तरह से तो ये सुगमता से होता है। अहम को बदलना, अहम का नाश करना और अहम को शुद्ध करना, तीन है। अहम को शुद्ध करने में कर्म योग है, नाश करने में कर्म योग है, ज्ञान योग है, और अहम को बदलने में भक्ति योग है। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सर्व रघुपति पति मोरे, सब है। तो बदलने से तीज एक ही होती है, चाहे मिटा दो चाहे इसको शुद्ध कर लो और चाहे बदल दो, जिसके जो सुगम पड़े वो कर दो, तो बदलने में सुगमता रहती है। और चीजों के राग आसक्ति त्याग देने में भी सुगमता होती है, दूसरों के हित के लिए करने से अपनी बढ़िया चीज भी त्याग हो सकता है। निर्थक त्याग होता नहीं है, किसी काम नहीं आए पैसा कहीं छोड़ दे, और किसी काम आता तो छोड़ दे, सुगम पड़ता है, ये काम आएगा तो कर्मयोग में काम आएगा ये है। और भक्ति योग में हमारा नहीं है, हम भी भगवान की चीजें ही भगवान की, मेरा तो केवल भगवान है और सब भगवान का ही, भगवान का सब ही, तो ये बात सुनता में आती है। ये सब राज की चीज है, राज की चीज है अपने नहीं है। ऐसे वो बड़े राज की चीज है परमात्मा की, सब परमात्मा की है, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, ये भी परमात्मा का, जड़ चेतन जो मुझे परमात्मा ही परमात्मा का है, ये सुगम बढ़ रहा है। रुचि अलग अलग है, जिसकी जैसी रुचि हो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये सीधी बात है, सरल बात है, भगवान है सबके मालिक, मालिक होकर के परिपूर्ण भी वही है, परिपूर्ण भी वही है, व्याप्त भी वही है, जो दीखता ही वही अहम एव नमत तो अन्यत, मैं ही हूं मेरे सिवाय कोई दूध है नहीं, इतनी बुद्धि सर्व ब्रह्मात्मक तस्य विद्या आत्मनिष्ठ है। ये आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या में एक परमात्मा एक परमात्मा नकल से पहले समझ में न आवे तो जोरदार मान ले पकड़ ले इसको, हरदम उसमें बसी है। जैसे ब्राह्मण होता है, मैं ब्राह्मण हूं अपने को मानता है, कभी भूलता नहीं और याद करता भी नहीं, पर भूलता है ही नहीं, इस देव से परमात्मा है इसको मान ले और भूले नहीं तो प्राप्ति हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी सुंदर से, क्यों है वो पहले से, कोई नया निर्माण नहीं करना है। नया निर्माण करना हो तो उसमें परिश्रम पड़ता है जो ही क्यों ही समझना है, उसमें क्या परिश्रम पड़ेगा, बड़ी सरल बात है। अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपदित है, तो और तो रहती क्या, और तो है तो कैसे ज्ञान होगा उसमें, वास्तव में कैसे होगा, है तो परमात्मा देखे संसार, हृदय संसार को आदर करता है, परमात्मा कैसे देखेगा इसको, बता बता ये चोर है अन्यथा संत आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा पहायणा अपने आप करोगे सो रो कैसे मिलेगा परमात्मा है और तरेगा देखे और तरेगा। सीखने से काम नहीं होता, पढ़ाई होती है वो सीखना होता है, सीखना है वो बुद्धि में है वो अनुभव नहीं होता। और वो सीखने में भी इतनी बात बैठ की संसार में तुम निश्चय करो परमात्मा निश्चय करो निश्चय करो तो कैसे काम चलेगा अनुभव चलेगा काम निश्चय कर लो सीख रहे निश्चय कर ले तो याद कर लेगा, याद कर लेगा व्याख्या दे देगा पुस्तक लिख देगा और वो बता देगा पर बोध नहीं होगा पढ़ाई पढ़ाई होगी। वास्तव में अनुभव करेंगे जो सत्ता है पना चीज है वो परमात्मा का ही है, ये नहीं पना ही है पना दिखता है यहां ही अटके हुए है। जैसे मैं बालक हूं कहते थे आज कहते हो मैं बालक हूं, तो जैसे बालक पना नहीं रहा ऐसे जवानी भी आपकी नहीं रहेगी ये बूढ़ापना भी नहीं रहेगा क्योंकि रहने वाली नहीं है प्रत्यक्ष देख चुके है ना मैं बालक हूं ये बिल्कुल बदल गया आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो जवान हूं ये कैसे रहेगा बूढ़ा है ये कैसे रहेगा रोगी हूं ये कैसे रहेगा ये तो बदलने वाला आपका अनुभव है खुद आप बदल गए और है वो मिटेगा ही नहीं कभी वो वास्तव मिटेगा है वो है मिटेगा कैसे नहीं है टिकेगा कैसे नहीं है वो कैसे टिकेगा और है वो कैसे मिटेगा तो है इसको पकड़ो है तो है जो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है। ये है नहीं दोनों मिट जाएगा गाड़ी ये पहले समझने के लिए है नहीं दो है गाड़ी मिट जाएगा नहीं में है बुद्धि हो गई अब कैसे मिटे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है बोलो कोई शंका हो तो बोलो है ऐसा है मान ले पहले मान ले कर जान लेगा न मानना है न मानना है खास बात न मानना। एक बार शेर जी से किसी ने कहा कि आप भगवान के दर्शन करा दो तो शेर जी बोले कि भगवान के दर्शन तो करा दूंगा मैं तो मानोगे नहीं कहते हम मान लेंगे आप पर हमारा विश्वास है आप सत्य बोलते हो आप सच कहते हो झूठ तो कहोगे नहीं तो आप कहो तो हम मान लेंगे कि मेरी दृष्टि से आप मानोगे नहीं तो आप बता दो कि बता दूंगा मैं मानते आपको पड़ेगा तो आप बता दो हम मान लेंगे राहो ये सूर्य भगवान ये भगवान है ये तो हम सदा ही देखते हैं। सूर्य को भगवान कहा है शास्त्रों में कहा है अपने भी सूर्य भगवान कहते हैं अपने भी भगवान कहते हैं इनको सूर्य भगवान शास्त्रों में पांच मंत्र है जिसमें सौर है गणपत है शाक्त है शैव है वैष्णव है ये पांच ईश्वर कोटि देवता है तो कहने पर मानते नहीं भैया उसको क्या करें अब मान ले कि सूर्य भगवान है तो कितनी बात बढ़िया हो जाए मानते नहीं खास बात आई है कहना नहीं मानते अपनी बात मनाना चाहते हैं मेरी बात मान है ये चतुर्भुज है शंख चक्र गदा है ऐसा अगर दिख जाए तो मान लेंगे ऐसा दिख तो जाएगा ऐसा मानू जब ना देखने में ऐसी बात है कि नेत्रों से दिखता नहीं है नेत्रों से दिखता उसी को मानते हो तो नेत्रों से माँ दिखती है क्या माँ मानते हो दिखने में तो स्त्री दिखती है माँ कह दो बहन कह दो बेटी कह दो फुआ कह दो नानी कह दो मामी कह दो माँ तो मानी हुई है गा भाई नेत्र से देखती है पर माँ देखती है नेत्रों से नहीं देखने पर मानते हो ना माँ देते आनंद आता है, चरणों में गिरते हैं, बड़ा प्रेम आता है, माँ आ गई माँ आ गई माँ, ठीक है माँ थोड़ी दिखती है, मानना पड़ता है। संसार में जो मानते हो ये ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण दिखता है? ये पंडित है, पंडित दिखता है, मानते हैं। परमात्मा जिससे पतन पतन हो जाए, असाधारण रहे, वो बात तो मानते हैं, जिसे उद्धार होता वो नहीं मानते, परहेज इस बात से, इस बात से परहेज है, जिसे कल्याण हो जाए वो नहीं मांगने, और सब मान लेंगे, ये बैरी है, ये मित्र है, हमारा है, ये पराया है, हमारे देश का है, विदेश का है, हमारी जाति का है, हमारी जाति का नहीं है, हमारे सिद्धांत का है, हमारे सिद्धांत का नहीं है, ये वैष्णव है, ये शैव है, ये अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, कितना ही कचरा कचरा भर गया फूस, मांग मांग के फूस इतना भर लिया कचरा। ऐसे मानव जीवन यू मानव क्या है, भगवान है ये मानव क्या है, द्वैत है कि अद्वैत है, झगड़ा है, जो जाल बताया है शास्त्र में, बताया द्वैत द्वैत विषय जाल है, जाल फंस जाओगे, मछली जाल जाल में फंस जाए, जो वो पकड़ लोगे। बड़ी अच्छी बात ही बता, अद्वैत मानते हैं कि अद्वैत है, परंतु ये वैष्णव ठीक नहीं है, तो अद्वैत में वैष्णव आए कहां से, भेदवादी मातवादी जे है तो भेदवादी कहां से, जब परमात्मा ही है तो भेदवादी कहां से आया, बड़ी दृढ़ता है, दृढ़ता है, भेदवादी है अवेदवादी है, दो मजबूत करके फिर कहते एक ब्रह्म है, स्वयं पता नहीं स्वयं सोचता ही नहीं कि जब एक ही परमात्मा है तो द्वैत अद्वैत दो कैसे हुए, मन वे इस वृत्ति नहीं जाती इधर ध्यान देता, कितनी विलक्षण बात बताओ, आग्रह हो गया उसका, और उम्र भर पढ़ते रहो दृष्टि नहीं जाती कि ये हमारे अद्वैत कैसे सिद्ध हुआ, जब तुम द्वैत को मानते हो विशिष्टाद्वैत की भी सत्ता देते हो तो एक सत्ता कैसे सिद्ध होगी, इस तरह वृत्ति नहीं जाती, कहने ये सब भ्रम है, हम ठीक है समझदार हैं, सांगोपांग राग द्वेष होता है असली बढ़िया, उद्धार कैसे होगा, ख्याल में आया नहीं पता नहीं, ये बात नारायण नारायण नारायण उद्धार में कर लिया, अपने गुरु में जन्म कर लिया, कठिन कठिन कर लेना, जिसे नाश हो जाए पतन हो जाए वो पकड़ ही लेनी है, एक छुड़ाओ दो छुड़ाओ कितनी छुड़ाओ, कमर कस ली, नारायण नारायण नारायण।